Luisteraars, welkom bij Radio Veronica in Oh Wat de Nacht. Alweer het derde uur en dat gaat weer in de lucht onder het motto: zet in de disco je discjockey maar uit en de radio keihard aan voor Bendy Brands in de mix. What a night.

Now everybody's dancing to the beat. 'Cause I remember I've been walking. We'll be right back. can't fill everybody's pot now. You know that. Besides, it's a strain on the pocketbook, baby. So come on, let me show you what I can do. Why don't you Nick Straeger met Up Against the Wall. Daarvoor Nona Hendrix en B-Boys. Daarvoor Gwen Guthrie en Hotch Kotch. Surveys met Falling in Love. Gloria Weems en I Wanna Dance. Peter Brown en Overnight Sensation. Sylvester met You Make Me Feel Mighty Real. The Ring met Savage Lover. Coxo en Step by Step. Michael Theodore Orchestra en High on Mad Mountain. Who's Who en Palace Palace. The Sparks met Beat the Clock. Michael Brown en So Many Men, So Little Time. T-Lex en Moscow Disco. En Giorgio Moroder en Oh What a Night. Hoe toepasselijk de eerste plaat van deze aflevering van Ben Liebrands in de Mix. Het programma dat weer te beluisteren is volgende week zaterdagnacht tussen 2 en 3 uur. Zo dadelijk nog 2 uur lang Peter Theekamp en daarna 2 uur Bart van Leeuwen in plaats van Giel van Praag. Tot zo!